วันนี้พวกเราจะมาบำเพ็ญจะมาเจริญความเพียรกันความเพียรที่มีชื่ออยู่ในมรรค8ว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องเพียรอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความเพียรที่ถูกต้องก็มีอยู่4ลักษณะด้วยกันคือ1เพียรสร้างธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นมา2เพียรรักษาธรรมที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไป3ให้เพียรละตัณหาที่ยังไม่ได้ละ4ให้ป้องกันตัณหาที่ได้ละแล้วอย่าให้หวนกลับคืนมาอีกนี่คือความเพียร4ประการด้วยกันสำหรับผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกข์ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจำเป็นที่จะต้องมีความเพียรคือสัมมาวายามะนี้อยู่อย่างต่อเนื่องมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำความเพียรโดยไม่ได้สร้างธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้รักษาธรรมที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปโดยไม่ได้ละตัณหาที่ยังมีอยู่ภายในหัวใจโดยไม่ได้ป้องกันรักษาไม่ให้ตัณหาที่ได้ละแล้วนั้นหวนกลับคืนมาใหม่นี่คือสิ่งผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกข์จำเป็นที่จะต้องเจริญกันเพราะธรรมนี้จะเป็นเครื่องมือดับทุกข์และตัณหาก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์เราจึงต้องเจริญธรรมเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือละตัณหาเมื่อเรามีเครื่องมือแล้วเราก็ต้องละตัณหาไม่ใช่มีแล้วเก็บไว้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นมีเงินมีทองแล้วเก็บไว้เฉยๆเอาไปฝังดินไว้อย่างนี้มีเงินทองก็เหมือนกับไม่มีไม่เกิดคุณประโยชน์มีเงินทองแล้วก็ต้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขกับตนเองและกับผู้อื่นไม่ควรที่จะเก็บฝังดินไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ตายไปก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำประโยชน์ให้กับตัวเราและกับผู้อื่นเราก็จะได้รับประโยชน์ผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์เราจะได้รับประโยชน์ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และได้รับประโยชน์หลังจากที่เราตายไปแล้วประโยชน์ที่เราได้รับจากการใช้เงินก็คือการใช้เงินเพื่อมาดูแลรักษาชีวิตคือร่างกายของเราให้มีปัจจัย4พร้อมบริบูรณ์เพื่อร่างกายจะได้อยู่อย่างปกติสุขแล้วถ้าเรามีมากเกินกว่าที่เราจะใช้กับปัจจัย4ได้เราก็ไปซื้อปัจจัย4ให้แก่ผู้อื่นที่เขาขาดแคลนที่เขาเดือดร้อนก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่เราจะเอาติดตัวกับเราไปได้หลังจากที่เราตายไปแล้วนี่คือเปรียบเทียบให้เห็นความสำคัญของการมีธรรมมีธรรมไว้ก็เพื่อมาละตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าธรรมเปลี่ยนเหมือนน้ำดับไฟตัณหาก็เป็นเหมือนเชื้อไฟเวลาไฟลุกนี่ลุกเพราะมีเชื้อไฟถ้าไฟลุกแล้วเราไม่เอาน้ำมาฉีดไปในเชื้อไฟเชื้อไฟก็จะไม่มอดไม่ดับไฟก็จะไม่ดับดังนั้นเราต้องทำทั้งสองอย่างเพราะถ้าเราจะละตัณหาถ้าเราไม่มีธรรมเราก็จะละไม่ได้ตัณหานี้จะต้องละด้วยธรรมละด้วยอย่างอื่นไม่ได้ ละด้วยลาภยศสรรเสริญสุขไม่ได้คนที่มีลาภยศสรรเสริญสุขแล้วนี้ยังมีตัณหาความอยากอยู่เต็มหัวใจจึงเป็นคนที่มีความทุกข์เต็มหัวใจทั้งที่มีลาภยศสรรเสริญสุขมากมายกายกองแต่ลาภยศสรรเสริญสุขนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ใจที่จะมาละตัณหาความอยากต่างๆคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นกามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสคืออยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยร่างกายกามตัณหานี่คือกามตัณหาที่ต้องละภาวะตัณหาคือความอยากเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขทุกคนเกิดมาแล้วก็อยากเจริญในลาภในยศในสรรเสริญและในความสุขกันแต่ความอยากนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่อยากเสมอไปเพราะธรรมชาติของลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมมีได้ก็ต้องมีเสียเวลาได้ก็ดีใจมีความสุขเวลาไม่ได้ก็เสียใจมีความทุกข์เนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากภาวะตัณหาความอยากให้ลาภยศสรรเสริญมีแต่ความเจริญอยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมและข้อที่สามกามวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้เสื่อมในลาภยศสรรเสริญสุขนี่เองอยากให้เจริญพอไม่เจริญก็ทุกข์อยากให้ไม่เสื่อมพอเสื่อมก็ทุกข์นี่คือตัณหาตัวที่ทำให้ใจของเราทุกข์ถ้าเราไม่มีตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเราไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเรามีความอยากแล้วเราไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่เราจะทุกข์มากเช่นเดียวกับความอยากในความอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขมีแต่ความเจริญพอมันไม่เจริญเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขเจริญเวลามันไม่เจริญเราก็จะไม่ทุกข์เราจะรู้สึกเฉยเฉยและเช่นเดียวกับความอยากไม่ให้ความอยากให้ไม่ความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมอันนี้ก็เวลามันเสื่อมก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกันนี่คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกันที่เราต้องละส่วนความอยากที่เป็นส่วนที่ดีเราไม่เรียกตัณหาเราเรียกว่าฉันทะความยินดีความพอใจในธรรมเช่นเรามีความยินดีความอยากที่จะปฏิบัติธรรมความอยากที่จะสร้างธรรมะขึ้นมาความอยากละตัณหาความอยากความอยากแบบนี้เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีไม่เป็นตัณหาตัณหานี้มีเพียงสามข้อเท่านั้นที่ได้แสดงไว้ถ้าเป็นความอยากที่ดีเช่นอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเดินจงกรมอยากจะไปปลีกวิเวกอยากจะละความอยากต่างๆเช่นเคยอยากเที่ยวก็อยากจะเลิกเที่ยวก็อยากดูหนังดูละครฟังเพลงก็อยากจะเลิกไม่อยากจะทำการความอยากแบบนี้เป็นความอยากที่ดีไม่อยากไปละอยากไปทำลายพยายามเจริญให้มากความอยากที่ดีเราเรียกว่าฉันทะความอยากเจริญในธรรมถ้าเรามีฉันทะความอยากในเจริญในธรรมเราก็จะมีวิริยะความเพียรที่จะเจริญธรรมขึ้นมาการที่เราจะมีฉันทะคือความอยากเจริญธรรมอยากจะละตัณหาได้นั้นก็ต้องเห็นคุณเห็นโทษของธรรมและเห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษของธรรมและตัณหาความอยากคือเห็นคุณของธรรมะ ว่ามีธรรมะแล้วใจเราจะมีความสุขเห็นโทษของตัณหาความอยากว่าเวลามีความอยากแล้วใจของเราจะมีความทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามพบให้ได้เห็นให้ได้เข้าใจให้ได้เข้าถึงให้ได้คือการเห็นโทษของตัณหาความอยากและเห็นคุณของธรรมะการที่จะเห็นคุณของธรรมะเราก็ต้องหมั่นเจริญธรรมะอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะธรรมที่จะทำให้เราเห็นคุณอย่างชัดเจนก็คือสติธรรมนี้เราต้องหมั่นเจริญสติธรรมให้ได้เพราะถ้าเรามีสติธรรมแล้วเวลานั่งสมาธิใจของเราจะสงบใจสงบแล้วเราจะมีความสุขมากแล้วเราก็จะเห็นคุณของธรรมคือความสงบนี้เองแล้วจะเห็นโทษของตัณหาความอยากว่าเป็นตัวที่ทำให้เราต้องวุ่นวายใจไม่สบายอกไม่สบายใจกับเรื่องราวต่างๆก็เพราะความอยากนี้เองพอเรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ความอยากกับเรื่องราวต่างๆก็สงบตัวลงไปชั่วคราวหายไปชั่วคราวก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมพอเราเห็นคุณค่าแล้วเราก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาเห็นความยินมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติธรรมให้มากๆพอเรามีฉันทะแล้วเราก็จะพุ่งไปสู่การปฏิบัติธรรมเราเคยทำการงานอะไรต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราแต่พอเราได้พบกับความสุขของการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นว่างานต่างๆที่ให้ความสุขกับเรานั้นมันไม่มีความหมายเลยความสุขที่ได้จากการทำงานต่างๆนี้ไม่สุขเท่ากับความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมถ้าเราลองได้เห็นผลของธรรมปรากฏขึ้นมาภายในใจแล้วเห็นความสงบปรากฏขึ้นมาภายในใจแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะเดียวก็ตามที่เรียกว่าขณิกะสมาธิจิตรวมลงอยู่ปั๊บหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาแต่ความมหัศจรรย์ใจของความสงบนี้มันประทับใจเป็นอย่างมากมันทำให้เกิดฉันทะความอยากที่จะได้ทำแบบนี้อีกอยากจะให้มีมากๆอยากจะให้มีอยู่ตลอดเวลาและรู้ว่าการที่จะให้มีทำแบบนี้ปรากฏขึ้นในใจตลอดเวลาก็ต้องอยู่ที่การเจริญสติกันอย่างตลอดเวลานั่นเองและการเจริญสติได้อย่างตลอดเวลาก็ต้องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นต้องทำถ้าต้องไปทำงานทำการใช้ความคิดต่างๆจะไม่สามารถเจริญสติให้ควบคุมใจให้สักแต่ว่ารู้ได้ให้ยุติให้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้อย่างนั้นพอได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วนี่จะลาออกจากภารกิจการงานต่างๆทั้งหมดไม่รู้จะทำไปทำไมทำแล้วมันไม่ได้ความสุขเท่ากับการมาปฏิบัติธรรมเหมือนกับเราได้งานใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงกว่างานเก่าเป็นร้อยเท่าเคยทำงานได้เดือนละแสนอันนี้ได้งานใหม่ได้เดือนละร้อยล้านยังอยากจะกลับไปทำงานเงินเดือนละแสนหรือเปล่าหรือไปทำงานเดือนละร้อยล้านจะดีกว่าอันนี้คือความแตกต่างระหว่างความสุขที่เราจะได้รับจากการทำงานทางโลกกับการทำงานทางธรรมงานทางโลกนี้เป็นเงินเดือนแค่แสนเดียวแต่พอมาทำงานทางธรรมนี้ได้เงินจนได้เงินเดือนเป็นร้อยล้านใครจะไปทำงานทางโลกให้มันเสียเวลาเปล่าๆสู้มาทำงานทางธรรมดีกว่าความสุขทางโลกนี้ก็เป็นเหมือนเดือนละแสนความสุขทางธรรมนี่เหมือนเดือนละร้อยล้านคนฉลาดก็จะต้องไปเอาเงินเดือนละร้อยล้านมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ยังอยากจะทำงานเดือนละแสนอยู่ทั้งที่มีเงินเดือนละร้อยล้านมาให้ทำกลับไม่ทำ อันนี้คือสิ่งที่ผู้เห็นได้สัมผัสกับความสงบแล้วจะเห็นความแตกต่างระหว่างงานที่ทำอยู่กับงานของการปฏิบัติธรรมว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดินผู้ที่ยังไม่ได้เห็นงานของทางธรรมนี้จะไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยจะไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเพราะไม่รู้ว่ามีคุณค่ามากมายขนาดไหนเปรียบเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยไก่นี้เขาได้พลอยมาแต่เขาไม่รู้คุณค่าของพลอยเวลาเขาคุ้ยเขี่ยหาอาหารนี่เขาจะหาแต่ตัวไส้เดือนรับประทานเพราะไส้เดือนนี้เขากินได้แต่พอไปเจอพลอยนี่กินไม่ได้เขาเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปเพราะเขาไม่รู้คุณค่าของพลอยที่เขาได้มาเขาไม่ได้สัมผัสรสของพลอยว่ามันวิเศษยิ่งกว่ารสของตัวไส้เดือนคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นจะไม่เห็นคุณค่าของธรรมก็จะไปเห็นคุณค่าของงานทางโลกเห็นคุณค่าจากการได้ลาภยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยจะไม่มีฉันทะความยินดีที่จะมาปฏิบัติธรรมก็จะมีแต่ตัณหาความอยากที่อยากจะหาลาภยศสรรเสริญสุขอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขเจริญโดยถ่ายเดียวไม่อยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมพอไปมีความอยากเหล่านี้แทนที่จะมีความสุขกับลาภยศสรรเสริญสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปกับลาภยศสรรเสริญสุขเวลามีก็ทุกข์ทุกข์เพราะว่ากลัวมันจะเสื่อมไม่อยากให้มันเสื่อมเวลาไม่มีก็ทุกข์เพราะอยากให้มันมีอยากได้มาเพราะไม่รู้ว่ามีความสุขที่เหนือกว่าลาภยศสรรเสริญสุขถ้าไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้มาปฏิบัติธรรมจะไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแต่ผู้ใดถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ยินได้ฟังเรื่องของรสแห่งธรรมว่าเป็นธรรมเป็นรสที่ชนะรสทั้งปวงความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วทดลองนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้เห็นผลพอได้เห็นผลแล้วก็จะเกิดฉันทะความยินดีที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเพราะผลที่จะได้รับนี้มันวิเศษกว่าผลที่จะได้รับจากการไปหาลาภยศสรรเสริญสุขนั่นเองใครก็ตามถ้าลองได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วจะต้องไปทางธรรมทันทีอย่าไปทางธรรมอย่างแน่นอนอาจจะไม่ทันทีอาจจะต้องมีจังหวะมีเวลาพอมีจังหวะมีเวลาแล้วก็จะไปทันทีพระพุทธเจ้าก็เคยสัมผัสกับรสแห่งธรรมในขณะที่ยังทรงพระชนเยาว์วัยอยู่ทรงประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้ต้นไม้วันนั้นพวกข้าราชบริพารติดภารกิจการงานอย่างอื่นก็เลยปล่อยให้พระองค์ประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้ภายใต้ต้นไม้พอไม่มีใครมาอยู่ใกล้มารบกวนใจใจก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบเนื่องจากบารมีเก่าบุญเก่าที่เคยได้มาบำเพ็ญได้บำเพ็ญมาในอดีตเคยมีความสงบมาแล้วในอดีตพอได้อยู่ตามลำพังไม่มีอะไรมารบกวนใจใจก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบทำให้พระองค์เห็นว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระองค์ก็เลยจำความสุขนั้นไว้ตลอดเวลาพอเติบโตขึ้นมาพอไปเห็นคนแก่คนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชก็เลยได้รับสัญญาณว่าถึงเวลาที่จะต้องไปหาความสุขทางการจากการปฏิบัติธรรมแล้วจะหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้มันจะมีวันจบมันจะมีวันที่จะหาไม่ได้เพราะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้จะไม่สามารถหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้พอหาไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจพระองค์เลยตัดสินพระทัยที่จะยุติการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็เสด็จออกจากพระราชวังไปเพื่อไปบำเพ็ญไปเจริญสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพื่อเพียรสร้างธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นให้มีขึ้นก็คือความสงบที่ยังไม่สงบอย่างนะอย่างถาวรทรงได้ความสงบแล้วเพียงชั่วคราวได้แล้วแล้วก็จางหายไปถ้าอยากได้ใหม่ก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่ไม่สามารถรักษาให้มันสงบได้อย่างถาวรทรงได้ทรงรักษาธรรมที่ได้แล้วคือความสงบชั่วคราวแต่ยังไม่ได้ความสงบที่ถาวรก็เลยต้องออกไปศึกษาไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดที่รู้จักวิธีที่จะรักษาความสงบให้อยู่อย่างถาวรได้ทุกคนรู้จักวิธีทำใจให้สงบได้ชั่วคราวให้เข้าไปในสมาธิให้เข้าไปในฌานระดับต่างๆเข้าไปในรูปฌานสี่ระดับเข้าไปในอรูปฌานอีกสี่ระดับเข้าไปได้แต่เมื่อเข้าแล้วก็ต้องออกมาพอออกมาความสงบที่ได้จากการเข้าฌานก็จะจางหายไปไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงจางหายไปแล้วไม่รู้ว่าทำไมใจถึงจะต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเวลาเห็นความแก่ความเจ็บความตายทำไมถึงต้องทุกข์กับมันไม่มีใครรู้เลยพระองค์เลยต้องไปศึกษาโดยด้วยพระองค์เองค้นคว้าหาสาเหตุว่าทำไมใจจึงไม่สงบเวลาออกมาจากสมาธิทำไมสงบแต่เฉพาะอยู่ในสมาธิเท่านั้นในที่สุดก็ทรงเห็นว่าก็เกิดจากตัณหาความอยากสามชนิดนี้เองเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาพอทรงเห็นว่าตัณหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็ทรงใช้ปัญญาสอนใจให้ละสอนให้ละให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ได้มาเช่นลาภยศสรรเสริญสุขที่จะให้ความสุขนี้มันไม่เที่ยงมันมีเจริญมันก็มีเสื่อมได้หรือเครื่องมือที่ใช้ในการหาความสุขคือร่างกายก็มีเจริญก็มีเสื่อมได้มีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายถ้าอยากจะไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายหรืออยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้หรือไม่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขได้หรือไม่ก็ห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้แล้วไปอยากให้มันไม่เสื่อมทำไมสู้ยอมให้มันเสื่อมไม่ดีกว่าเลยยอมรับความจริงมันจะเสื่อมก็เสื่อมไปข้อสำคัญขอให้เราอย่าไปพึ่งมันเท่านั้นเองและการที่เราไม่พึ่งมันได้ก็คือเราต้องมีความสงบเป็นที่พึ่งนั่นเองพอเรามีความสงบเป็นที่พึ่งแล้วเราเห็นโทษเราเห็นความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขเราเห็นความเสื่อมของร่างกายเราก็เลิกอาศัยลาภยศสรรเสริญสุขเลิกอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเรามีความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นก็คือเราได้ความสงบได้สมาธิพอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดตัณหาความอยากจะได้ลาภยศสรรเสริญสุขหรืออยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็หยุดมันเสียเพราะว่าอยากไปก็ไม่ได้อยู่ดีทุกไปเปล่าๆทุกไปทำไมในเมื่ออยากแล้วไม่ได้สู้อยากไปอยากไม่ดีกว่าครับ มันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ทุกข์ไม่เสียใจอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการเจริญธรรมธรรมเบื้องต้นก็คือสติธรรมเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิได้ความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อเราได้ความสุขแบบนี้แล้วพอเราเกิดตัณหาความอยากที่จะได้ลาภยศสรรเสริญสุขเราก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราคือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นของคนอื่นไปอันนี้พอเห็นด้วยปัญญาว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นของเรานี่คือการเห็นด้วยปัญญาถ้าเรามีสติมีสมาธิและมีปัญญาเราก็จะละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้เราก็จะมีความเพียรชอบมีสัมมาวายาโมคือเราได้เพียรสร้างสติขึ้นมาแล้วเราได้เพียรสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วเราได้เพียรสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเมื่อเราได้สมาธิสติสมาธิปัญญาเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาละตัณหาความอยากต่างๆได้ละกามตัณหาละภวตัณหาละวิภวตัณหาได้พอละได้แล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็หายไปหมดไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีตัณหาอยู่ในใจแล้วจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธินี้มีผลเท่ากันเหมือนกับถ้าอากาศข้างนอกเป็นอากาศเย็นเข้าไปในห้องปรับอากาศมันก็เย็นเท่ากันมันก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องปรับอากาศอยู่ข้างในมันก็เย็นอยู่ข้างนอกมันก็เย็นเช่นฤดูหนาวนี่เราไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศกันเพราะว่าอากาศข้างนอกมันก็เย็นอากาศข้างในมันก็เย็นเหมือนกันฉันใดใจที่ไม่มีตัณหาความอยากมันก็จะเย็นจะสงบเหมือนกับเวลาเข้าไปในสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าสมาธิพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี้ท่านไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ท่านไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้ใจของท่านเย็นเหมือนกับเวลาอยู่ในสมาธิแต่ท่านจะนั่งก็ได้นั่งไปเพื่อความสบายก็นั่งไปก็ได้เดินไปก็ได้แต่ผลมันเท่ากันจะเข้าในสมาธิหรืออยู่ข้างนอกสมาธินี้ใจมันสงบมีความสุขเหมือนกันความสุขที่ถาวรที่เรียกว่าบรมสุขปรมังสุขขังความสุขแท้นี้ไม่ต้องเข้าในสมาธิถ้ายังต้องเข้าในสมาธินี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ยังเป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่ยังเป็นอนิจจังอยู่เวลาเข้าสมาธิก็ได้ความสงบพอออกจากสมาธิมาความสงบนั้นก็เสื่อมไปแต่เราออกจากสมาธิมาเรามาสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อมาทำลายตัวที่ทำให้ความสงบที่ได้จากสมาธินั้นเสื่อมไม่ให้เสื่อมพอเราทำลายตัวตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความเสื่อมของความสงบของใจต่อไปเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิออกมาก็ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้อะไรท่านจึงเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเครื่องมือเป็นงานที่ให้เราไปสู่ผลของงานพอเราได้ผลของงานแล้วงานนี้ก็หมดหน้าที่ไปพอเราได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วการบำเพ็ญสัมมาวายาโมก็หมดหน้าที่ไปเหมือนกับการรักษาร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ายังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆต้องรับประทานยาต้องทำอะไรต่างๆเพื่อให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหายไปพอร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วการรับประทานยาการรักษาร่างกายก็หมดหน้าที่ไปไม่จำเป็นจะต้องทำอีกต่อไปท่านจึงเรียกว่าวุสิตังบรมจริยังกิจในบรมจารย์ได้เสร็จสิ้นลงแล้วกิจอื่นที่เหนือกว่านี้ไม่มีแล้วเมื่อใจของเราได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วได้พบกับบรมสุขของพระนิพพานแล้วใจของเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปทำไปก็ไม่ได้ทำเพื่อใจทำไปก็ทำเพื่อผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตรัสรู้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วงานต่างๆที่พระองค์ทรงกระทำอยู่เป็นประจำที่เรียกว่าพุทธกิจท่านี้ก็เป็นการกระทำเพื่อผู้อื่นเช่นตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนคารวะญาติโยมให้มีดวงตาเห็นธรรมกันตอนค่ำก็สอนภิกษุภิกษุณีสามเณรให้มีดวงตาเห็นธรรมตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะทรงออกบิณฑบาตก็เล็งญาณดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ทรงออกบิณฑบาตการบิณฑบาตนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อพระองค์พระองค์คือใจทรงทำเพื่อร่างกายที่เป็นคนรับใช้พระองค์ร่างกายนี้เป็นบ่าวถึงเวลาก็ต้องจ่ายเงินเดือนเขามารับใช้เรารับใช้เราทำหน้าที่ต่างๆพาเราไปที่นั่นพาเราไปที่นี่ร่างกายก็รับใช้พระพุทธเจ้าในการใช้แสดงธรรมถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถจะแสดงธรรมให้แก่จัตตาญาติโยมแก่ภิกษุสามเณรได้ก็ต้องใช้ร่างกายก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายกิจห้าประการนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อใจของพระองค์เลยเพราะใจของพระองค์นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรแล้วใจของพระองค์นี้มีความสุขเต็มเปี่ยมตลอดเวลาเหมือนน้ำที่เต็มแก้วจะเทน้ำเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะให้มีน้ำมากกว่าที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่ในแก้วได้พอเทเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะต้องล้นไหลออกมามันจะไม่มีอะไรอยู่ในแก้วมากไปกว่าปริมาณที่แก้วนั้นจะสามารถรับไปได้ฉันใดใจก็เหมือนกันเมื่อใจได้ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรให้แก่ใจอีกต่อไปท่านจึงตรัสว่าวุสิตังบรมจริยังกิจในพรหมจรรย์ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิจในพรหมจรรย์นี้ก็เพื่อสร้างความสุขให้แก่ใจนั่นเองเมื่อใจมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาอีกต่อไปเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินยาอีกต่อไปกินไปก็หรือไม่กินผลก็เท่ากันคือโรคหายแล้วไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกแล้วนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญสัมมาวายาโมในทางธรรมนี้มีวันจบงานทางธรรมนี่มีวันจบแต่งานทางโลกนี้ไม่มีวันจบทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเพราะตัณหาความอยากมันไม่มีวันหมดจากการทำงานทางโลกตัณหาความอยากมันจะหมดได้มันต้องหมดจากการทำงานทางธรรมเท่านั้นเองและงานทางธรรมนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่าทำไม่เกิน7 ปีก็สามารถที่จะจบงานนี้ได้เสร็จงานนี้ได้ซึ่งมาเปรียบเทียบกับงานทางโลกแล้วเช่นการศึกษาร่ำเรียนนี้ศึกษาร่ำเรียนทางโลกยังใช้เวลามากกว่าการศึกษาปฏิบัติทางธรรมศึกษาปฏิบัติทางธรรมเพียง7 ปีก็ได้บรรลุแล้วแต่ศึกษาทางโลกนี้ต้องใช้เวลาถึง16 ปีด้วยกันถึงจะได้ปริญญาตรีถ้านับอนุบาลเข้าไปอีก2ก็เป็น18 ปีกว่าจะได้ปริญญาตรีขึ้นมานี่ต้องใช้เวลาถึง16 ถึง 18 ปีด้วยกัน มากกว่างานทางธรรมซะอีกเราทำงานทางโลกได้ทำไมเราจะทำงานทางธรรมไม่ได้ทางโลกใช้เวลาถึง16-18ปีเรายังทำกันได้เรายังเรียนจบปริญญาได้ทำไมงานทางธรรมเราจะทำไม่ได้ถ้าเราจะทำเหมือนกับงานทางโลกเราก็จะจบปริญญาเอกของทางพระพุทธศาสนาได้ก็คือได้บรรลุขั้นอรหัตผลได้เพียง7 ปีเท่านั้นเองงั้นคิดดูสิว่างานไหนจะง่ายกว่ากันงานทางโลกปริญญาตรีนี้ต้อง16-18 ปีแต่งานทางธรรมนี้เพียง7 ปีเท่านั้นเองทำไมเราไม่มาทำงานทางธรรมกันที่มีคุณมีประโยชน์มากกว่างานทางโลกเรียน18 ปีก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทุกข์กับร่างกายของตนอยู่เรียนไปทำไมวิชาแบบนี้เรียนแล้วก็เอาความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดจากความทุกข์เรียนไปยิ่งถ้าไปต่อปริญญาโทอีก2ปริญญาเอกให้5นี่รวมเข้าไปแล้ว20 กว่าปีด้วยกันก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่ดียังไม่รอดพ้นจากความทุกข์อยู่ดียังไม่รอดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีเรียนไปทำไมให้มันเสียเวลาเปล่าๆทำไมไม่มาเรียนทางธรรมเช่นพระราหุลนี่พระพุทธเจ้าจับมาบวชตั้งแต่อายุ6 ขวบ6-7 ขวบเวลาพระพุทธเจ้าไปโปรดพระราชบิดาและข้าราชบริพารญาติสนิทมิตรสหายต่างๆที่ในพระราชวังหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระมารดาพระมเหสีของพระพุทธเจ้าก็สั่งให้พระราหุลไปกราบพระพุทธเจ้าเพื่อไปรับมรดกจากพระพุทธเจ้ามรดกของพระพุทธเจ้าก็คือพระนิพพานพระพุทธเจ้าบอกถ้าอยากจะได้มรดกก็ต้องบวชก็เลยจับพระราหุลบวชตั้งแต่อายุ6-7 ขวบนั่นแล้วก็อยู่ศึกษากับพระพุทธเจ้ามีพระสารีบุตรเป็นพี่เลี้ยงเป็นติวเตอร์เนี่ยไม่นานพระราหุลก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ยากเลยมันอยู่ที่ว่าจะไปศึกษาจะไปปฏิบัติหรือไม่และมีครูมีติวเตอร์ดีๆคอยสอนหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีอาจารย์ดีๆสอนแล้วคนเรียนก็มีความตั้งใจอยากจะเรียนรับรองได้ว่าต้องสำเร็จพระพุทธเจ้าไม่โกหกไม่หลอกใครทรงตรัสไว้7 ปีนี้เป็นอย่างมากคนบางคนนี้7 วันก็ได้ถ้ามีบุญเก่ามีบารมีเก่าพอฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็ปิ๊งขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าจะต้องทำอะไรจะต้องเจริญธรรมต้องละตัณหาพอรู้เท่านี้ก็มุ่งไปตรงจุดนั้นเลยไปเจริญสติไปนั่งสมาธิทำใจให้รวมพอรวมแล้วก็ออกมาเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆพอมีธรรมแล้วนี้ตัณหาความอยากก็จะพังลงไปเลยธรรมนี้เหมือนกับเหมือนกับปืนใหญ่เนี่ยมีกำแพงใหญ่ขนาดไหนพอเจอปืนใหญ่ยิงเข้าไปไม่กี่ครั้งมันก็พังราบไปหมดตัณหาความอยากนี่มันจะใหญ่โตขนาดไหนถ้ามันเจอธรรมของพระพุทธเจ้านี้มันล้มละหายตายจากไปหมดเลยใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเลยเพราะใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี้มีธรรมเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจมีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมมีวิริยะธรรมอันนี้แหละคือธรรมที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เป็นธรรมที่พวกเรายังไม่ค่อยมีกันหรือมีน้อยหรือไม่มีเลยที่พวกเราจะต้องมาพยายามสร้างกันในวันนี้ให้ได้สร้างสติขึ้นมาการสร้างสติก็ต้องใช้เครื่องมือเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธคำบริกรรมพุทโธนี้ไม่ใช่ตัวสติตัวสติก็คือตัวระลึกอยู่สักแต่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันถึงจะเรียกว่าเป็นสติถ้าใจยังไม่ระลึกอยู่สักแต่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันยังคิดปรุงแต่งไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแสดงว่ายังไม่มีสติถ้ามีสติมันต้องอยู่กับปัจจุบันต้องสักแต่ว่ารู้ เช่นสักแต่ว่ารู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรือสักแต่ว่ารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการทํางานของร่างกายร่างกายกําลังเดินก็สักแต่ว่ารู้ว่ากําลังเดินร่างกายกําลังรับประทานอาหารก็สักแต่ว่ารู้ว่ากําลังรับประทานอาหารถ้ามีสักแต่ว่ารู้แล้วเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจก็จะสักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พออยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาเข้าแต่สักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดปรุงแต่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวใจก็จะมีความสุขพอได้พบกับความสุขจากความสงบแล้วความเพียรต่างๆก็จะมาเองความศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสามารถจะบรรลุได้ภายใน7วัน7เดือน7ปีนี้มันจะเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าเป็นไปได้ถ้าลองมีการกระทำแล้วมีลองถ้ามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วผลมันจะต้องเกิดแล้วพอมันเกิดแล้วมันก็เชื่อว่าต่อไปออกไปเจริญทางปัญญาพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆต่อไปตัณหาความอยากต่างๆมันก็จะล่มละลายไปหมดด้วยอำนาจของปัญญานี่นี่คือเรื่องของการมาเจริญสัมมาวายาโมมาเจริญความเพียรกันและการบำเพ็ญเพียรนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้อยู่ว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ได้อยู่ว่าจะต้องเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนไม่มีข้อห้ามข้อแม้แต่อย่างใดคุณสมบัติของผู้บำเพ็ญเพียรนี้ไม่ต้องเป็นพระไม่ต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นคารวาสก็ได้ไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กก็ได้เด็กก็บรรลุธรรมได้เด็กมันเด็กที่ร่างกายแต่ใจนี้มันอายุเท่ากันหมดใจของผู้ใหญ่ใจของเด็กใจของผู้หญิงใจของผู้ชายใจของนักบวชใจของผู้ครองเรือนนี้เหมือนกันหมดมีปัญหาตัวเดียวกันมีตัณหาความอยากเหมือนกันและสิ่งที่จะมาทำลายตัณหาความอยากได้ก็คือธรรมก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชแต่การที่เป็นเพศนี้มันบอกถึงความโอกาสว่าจะทำงานนี้ได้สำเร็จง่ายยากต่างกันถ้าได้เป็นนักบวชนี้โอกาสที่มันจะทำงานให้สำเร็จนี้มันมีมากกว่าการได้เป็นผู้ครองเรือนเพราะการเป็นนักบวชนี้อยู่ไม่มีอะไรต้องทำนอกจากงานบำเพ็ญงานเจริญธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผู้ครองเรือนนี้มันมีงานอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยมีภารกิจมีภาระที่จะต้องแบกหามกับเรื่องของผู้อื่นเช่นเรื่องของครอบครัวเรื่องของบิดามารดาอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ยากต่อการบรรลุนั่นเองถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการรักษาร่างกายถ้ารักษาร่างกายที่บ้านกับรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลโอกาสไหนที่ไหนจะดีกว่าในการรักษาพยาบาลคนถึงต้องไปโรงพยาบาลกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่ในหลวงเมื่อก่อนก็เคยรักษาอยู่ในวังแต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหนักขึ้นหนักขึ้นนี้รักษาที่ในวังก็ไม่พอกำลังไม่พอต้องไปรักษาที่ในโรงพยาบาลเลยต้องย้ายวังไปอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รักษาร่างกายได้อย่างเต็มที่ผู้ที่ต้องการบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นก็เช่นเดียวกันตอนต้นก็อาจจะรักษาบำเพ็ญได้ในที่ในเพศของคารวะแต่พอถึงขีดหนึ่งแล้วจะรู้ว่าเพศของคารวะนี้มันมีอุปสรรคมากมันจะไม่สามารถที่จะบรรเพ็ญได้ถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าอยากจะไปถึงขั้นสูงสุดนี้ต้องออกบวชต้องไปบำเพ็ญในรูปแบบของผู้บวชของนักบวชเป็นพระเป็นภิกษุณีเป็นต้นเป็นสามเณรเป็นแม่ชีอันนี้เป็นเรื่องของโอกาสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุตัวสำคัญในการที่จะทำให้หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้น เหตุที่สำคัญที่จะทำให้หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็คือธรรมที่มีอยู่ในใจถ้าสร้างธรรมที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามก็สามารถหลุดพ้นได้ดังนั้นมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องแยกแยะให้เข้าใจบางท่านคิดว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วชาตินี้จะไม่มีโอกาสหรือเป็นผู้หญิงชาตินี้แล้วจะไม่มีโอกาสถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกโอกาสมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นผู้ครองเรือนแต่ว่าโอกาสมันอาจจะน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ได้อยู่ครองเรือนเป็นผู้ชายออกบวชได้ง่ายกว่าผู้หญิงไปอยู่ป่าอยู่เขาไปบำเพ็ญไปปีกวิเวกนี้ปลอดภัยกว่าผู้หญิงไปจะไปทำอย่างนั้นอันนี้คือความแตกต่างเรื่องของเพศเรื่องของวัยแต่ไม่ได้เป็นตัวที่จะชี้บอกว่าจะบรรลุได้หรือไม่บรรลุได้บรรลุได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตนักบวชเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเป็นคนมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเป็นขอทานเป็นมหาเศรษฐีคนเหล่านี้มีสิทธิ์เท่ากันสำหรับการบำเพ็ญเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามคนจนไม่ให้บำเพ็ญไม่ได้ห้ามคนรวยไม่ให้บำเพ็ญไม่ได้ห้ามพระราชามหากษัตริย์ไม่ให้บำเพ็ญไม่ได้ห้ามผู้หญิงไม่ให้บำเพ็ญไม่ได้ห้ามใครเลยทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนขึ้นอยู่ที่ว่ามีสัมมาวายาโมอยู่หรือไม่มีความเพียรพยายามที่เรียกว่าความเพียรชอบอยู่หรือไม่สี่ประการด้วยกันคือเพียรสร้างธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น2เพียรรักษาธรรมที่มีอยู่แล้วไม่ให้หายไป3เพียรละตัณหาความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจให้หมดไป4เพียรป้องกันไม่ให้ตัณหาความอยากที่ได้ละไปแล้วนั้นหวนกลับคืนมาอีกเช่นถ้าเราเลิกใช้เงินทองซื้อเสื้อผ้าซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆถ้าเราเลิกได้แล้วก็อยากกลับไปทำมันอีกนี่เป็นตัวอย่างในการละตัณหาความอยากที่เราละได้แล้วเมื่อละได้แล้วก็อยากกลับไปทำมันอีกถ้าทำมันอีกมันก็เท่ากับว่าละไม่ได้อยู่ดีเช่นบางคนเวลาเข้าพรรษาก็มาอยู่วัดมาอดเหล้าอยู่3เดือนพอออกพรรษาก็กลับไปดื่มเหมือนเดิมนี่มันก็มาอดทำไมอดแล้วมันก็ต้องอดเลยเลิกแล้วมันก็ต้องเลิกเลยไม่ใช่เลิกแค่3เดือนพอออกพรรษาก็กลับไปทำใหม่เหมือนเดิมอันนี้มันก็เหมือนกับตักน้ำเข้าแล้วก็ตักน้ำออกตักน้ำเข้าไปในตุ่มแล้วเดี๋ยวพอออกพรรษาก็ตักมันออกทิ้งไปก็อย่าไปตักมันไม่ดีกว่านี่คือเรื่องของการละตัณหาความอยากที่ละได้แล้วต้องเพียรป้องกันไม่ให้มันหวนกลับคืนมาอีกไม่เช่นนั้นมันก็ทำงานไม่จบละตัณหาได้วันนี้พรุ่งนี้ก็เอาชวนมันกลับมาเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่อีกแล้ววันนี้ก็ไล่มันออกจากงานไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เชิญมันกลับมาทํางานกับเราอีกอย่างนี้มันก็ไม่มีวันจบละแล้วก็ละเลยเลิกเลยไม่นอนกับแฟนก็เลิกไปเลยไม่นอนกับแฟนอีกต่อไปไม่ดูหนังฟังเพลงก็ไม่ดูมันอีกต่อไปไม่เที่ยวตามสถานท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงต่างๆก็ไม่ไปไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆงานวันเกิดงานวันอะไรทั้งหลายงานฉลองอะไรต่างๆไม่ถ้าไม่ไปแล้วก็ไม่ต้องไปเลยไปทำไมไปแล้วได้อะไรไปก็ได้ตัณหากลับมาอยากจะไปอีกพอได้ไปงานนี้ก็อยากจะไปงานนั้นอีกพอไม่ได้รับเชิญก็เสียใจทุกข์ขึ้นมาอีกนี่คือเรื่องของการมาบำเพ็ญสัมมาวายาโมความเพียรชอบขอให้พวกเราพยายามเจริญกันให้มากว่าทำกันให้มากๆแล้วผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันอย่างแน่นอนเพราะเหตุเหมือนกันผลก็ต้องเหมือนกันอากาลิโกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาหรือสถานที่บำเพ็ญเพียรแบบนี้ในสมัยพุทธกาลก็ได้ผลแบบนี้ในสมัยพุทธกาลบำเพ็ญเพียรแบบนี้ในสมัยปัจจุบันก็จะได้รับผลแบบเดียวกันในสมัยปัจจุบันนี้ขอให้เรามีความมั่นใจในกฎแห่งเหตุและผลรับรองได้ว่ามันเป็นอากาลิโกมันไม่มีวันเปลี่ยน ขอให้มีเหตุเท่านั้นผลมันก็จะเกิดขึ้นมาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาตอนนี้ใครอยากจะถามถามได้เลยถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรเอาคำถามที่ถามมาจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณณภัทรเวลานั่งสมาธิแล้วระลึกดูกายกระดูกขนเล็บฟันหนังแล้วมีอาการสงบดีไม่ฟุ้งซ่านแต่รู้สึกหนักตัวไม่สบายเหมือนการกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธแต่การกำหนดพุทโธนั่งแล้วค่อนข้างฟุ้งซ่านมากกว่าและการมีสมาธิได้น้อยกว่าอยากขอคำแนะนำค่ะ ก็ตอนต้นให้ใช้อาการ32ไปก่อนพอใจสงบแต่ยังไม่รวมก็ลองดูอาการใดอาการหนึ่งเพียงอาการเดียวเช่นจะดูโครงกระดูกก็เพ่งไปที่โครงกระดูกเพียงอย่างเดียวไม่ต้องดูครบทั้ง32อาการให้ดูเพียงอาการเดียวตอนต้นอาจจะดูหลายอาการไปก่อนก็ได้เพราะใจยังฟุ้งอยู่ก็ต้องดูใจไม่ยอมอยู่กับอาการใดอาการหนึ่งเราก็ดูมันไปหลายๆอาการดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเรื่อยๆก่อนแล้วพอใจเริ่มนิ่งแล้วไม่อยากที่จะไม่อยากจะไปดูอาการนั้นอาการนี้ก็ดูอยู่กับอาการเดียวไปดูร่างดูกระดูกไปดูลำไส้ไปดูหัวใจไปแล้วแต่อาการไหนที่เราชอบถูกใจเราก็ดูอาการนั้นคือเราต้องเพ่งอยู่กับอาการเดียวใจมันถึงจะรวมเข้าสู่ความสงบได้แต่ก่อนที่เราจะเพ่งได้ใจเราต้องหายฟุ้งซ่านก่อนเวลาเริ่มนี้ใจยังฟุ้งอยู่ก็ต้องใช้อุบายของการดูหลายๆอาการเรียกว่าเที่ยวในกายนครก่อนตอนต้นมันอยากจะออกไปเที่ยวทางข้างนอกไปตามสถานแหล่งบันเทิงไปเที่ยวกับคนนั้นเที่ยวกับคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็ให้มันมาคิดอยู่ที่อาการ32แทนดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปแทนพอใจเริ่มหายฟุ้งแล้วเราก็ลองดูอาการเดียวดูว่ามันจะอยู่หรือไม่จะดูลมก็ได้ดูโครงกระดูกก็ได้ดูหัวใจก็ได้ดูปอดก็ได้แล้วแต่เราอยากจะดูส่วนไหนเราก็เพ่งดูไปแล้วดูซากศพคือร่างกายของเราเป็นคนตายไปก็ได้เพราะร่างกายของเราในที่สุดมันก็ต้องเป็นซากศพเนี่ยแล้วก็ดูมันก่อนที่มันจะเป็นก็ได้แล้วแต่อาการไหนที่เหมาะกับเราถูกกับเราดูแล้วใจของเราสงบเราก็ดูอาการนั้นไป และถ้าจิตนิ่งสงบลงแล้วพิจารณาลงไปไตรลักษณ์ด้วยจะได้ไหมคะ เวลาทำให้ใจสงบนี้ไม่ต้องการพิจารณาต้องการให้ใจสงบนิ่งนานๆเวลาใจสงบนิ่งนี้ปล่อยให้นิ่งไปเรื่อยๆเหมือนคนที่นอนหลับอย่าเพิ่งไปปลุกขึ้นมาทำงานปล่อยให้เขานอนหลับให้พอก่อนพอเขานอนหลับพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาเองพอตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีกำลังวังชาที่จะไปทำงานทำการใจขณะที่อยู่ในสมาธิก็เหมือนกับกำลังพักผ่อนหลับนอน กำลังชาร์จแบตชาร์จกำลังของอุเบกขาพอใจอิ่มแล้วก็จะถอนออกมาพอถอนออกมามาคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั้นถึงจะเอามาพิจารณาทางปัญญาพอออกจากสมาธิมาพอจะไปคิดถึงขนมก็ต้องคิดเป็นไตรลักษณ์ไปคิดว่าเป็นยาพิษไปคิดแล้วกินแล้วอ้วนคิดแล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บตามมาคิดแบบนี้มันก็จะได้ไม่อยากกินถ้าคิดว่าโอ้ยหอมกลิ่นน่ากินรสน่ารับประทานเดี๋ยวน้ำลายมันก็ไหลเดี๋ยวมันก็ต้องไปกินจนได้เราคิดเพื่อจะหยุดตัณหาความอยากความอยากกินขนมความอยากจะดื่มเครื่องดื่มความอยากจะกินอาหารเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาจะกินอย่างนี้เป็นต้นหรือความอยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ตอนนั้นต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาว่าไปแล้วมันได้อะไรได้แต่ความทุกข์กลับมาได้แต่ความอยากกลับมาไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปเที่ยวใหม่เที่ยวกี่ร้อยครั้งก็ยังไม่เบื่อเที่ยวไปเท่าไหร่มันก็เหนื่อยเที่ยวแล้วก็เหนื่อยเงินก็เสียดีไม่ดีเดี๋ยวต่อไปก็เงินหมดไม่มีเงินเที่ยวอยู่ดีพอไม่มีเงินเที่ยวก็เดือดร้อนนะทุกข์แล้วกุ้มใจแล้วแต่ถ้าไม่ไปเที่ยวนี่จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องมากุ้มใจเรื่องเงินเรื่องทองไม่พอใช้กันให้คิดไปทางปัญญาเพื่อเห็นโทษของการทําตามความอยากเมื่อเห็นโทษแล้วเราจะได้หยุดความอยากไม่ทําตามความอยากได้นี่คือหน้าที่ของปัญญาต้องทําในขณะที่ออกจากสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิเป็นเวลาพักผ่อนเวลาสร้างกําลังของอุเบกขาให้ต่อต้านความอยากเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาพิจารณาทางปัญญาถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่พออยากปุ๊บมันจะไปทันทีเลยอยากจะกินปั๊บเปิดตู้เย็นเลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณแต่ถ้าเรามีอุเบกขาจากสมาธินี้เรายังจะมีกำลังที่ว่าเฮ้ยขอคิดดูสักหน่อยก่อนนะว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรคิดแล้วทำตามมันดีหรือทำตามไม่ทำตามมันจะดีกว่านี่คือหน้าที่ของสมาธิมีช่องเวลาให้เราได้คิดบ้างไม่ใช่ว่าพออยากปุ๊บก็ทำปั๊บเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจหน้าที่ของสมาธิว่าเป็นอย่างไรหน้าที่ของปัญญาเป็นอย่างไรและเวลาเจริญสมาธิเจริญอย่างไรเวลาเจริญปัญญาเจริญอย่างไรเมื่อไหร่งั้นจะไม่รู้เรื่องพอนั่งสมาธิจิตสงบปั๊บก็เอามาคิดแล้วมาคิดแล้วมันไม่มีกำลังที่จะคิดเพราะมันคิดพอมันก็คิดไปทางตันหาความอยากทันทีเดี๋ยวมันก็นั่งอยู่ในสมาธิไม่ได้ก็นอกจากสมาธิมาไปทำตามความอยากต่อเพราะความอยากของเรานี้ถูกตันหาความอยากเป็นผู้ผลักดัน 99.9% นานๆจะมีความอยากทางธรรมผลักดันสักครั้งนานๆถึงจะโผล่มาที่วัดได้สักครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ไปโผล่ตามศูนย์การค้าไปโผล่ตามโรงมหรสพแหล่งบันเทิงต่างๆไปโผล่อยู่ทั้งนั้นอยู่เรื่อยๆนานครั้งจะมาโผล่ที่วัดสักครั้งถ้าไม่ใช่เป็นวันเกิดวันตายนี่ไม่ค่อยมากันนี่คือเรื่องของตัณหาความอยากที่มากับความคิดของเราเราจึงต้องหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนด้วยการให้ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาเพื่อจะได้มีกำลังต้านความคิดเหล่านี้เวลาออกจากความสงบมาพอมันจะคิดไปในทางนี้จะได้มีกำลังต้านมันให้มันดึงมาคิดทางปัญญาบ้างว่าทำตามความอยากแบบนี้แล้วมันเป็นโทษมันจะนำไปสู่การทำตามความอยากแบบไม่รู้จักจบสิ้นและเวลาไม่ได้ทำก็จะทุกข์หรือเวลาสิ่งที่ได้มาแล้วหายไปจากเราไปก็จะทุกข์นี่คือเรื่องของสมาธิและปัญญาทำหน้าที่ต่างกันและต่างวาระต่างเวลากัน คำถามจากผู้ฝากถามหนูสังเกตการปฏิบัติของหนูก็ทำให้รู้ว่าช่วงอยู่สุขสบายทางร่างกายคือรับประทานอาหารตามปกติคือวันละ1 มื้อสุขทางกายและจิตใจไม่มีเรื่องมากระทบนี้เวลาเจริญสติจะเผลอบ้างหลุดบ้างแต่พอวันไหนที่มีปัญหามากระทบจิตใจวันนั้นจะเป็นวันที่พยายามเจริญสติได้ต่อเนื่องคล้ายกับว่ากอดพุทโธอัตโนมัติโดยไม่เผลอเพราะถ้าเผลอจะคิดแล้วจะเพิ่มความทุกข์อย่างนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่า เห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมธรรมในที่นี้คือสติเพราะเวลามีความทุกข์ทั้งร่างกายและเวลาหิวข้าวหรือมีปัญหาทุกข์ใจจิตมันจะพยายามเกาะพุทโธไว้จะไม่ค่อยไหลไปกับความคิดหรือไหลไปก็พยายามดึงกลับได้เร็วกว่าปกติ อย่างที่เขามีสุภาษิตที่พูดว่าปัญญาบ่ทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดถ้าไม่มีความทุกข์แล้วเราก็จะไม่ใช้ปัญญาแก้กันแต่ถ้ามีความทุกข์ปั๊บเราก็ต้องคิดค้นหาปัญญามาแก้เพื่อจะมาดับความทุกข์นั้นดังนั้นเราบางทีเราต้องอาศัยความทุกข์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญญาเช่นเราไปอยู่วัดนี่ทุกข์เพราะอยากจะกินข้าวเย็นนี่พอเย็นนี่อยากจะกินข้าวแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าอาหารนี้มันเป็นสิ่งที่สกปรกไม่น่าดูไม่น่ารับประทานมันก็จะหายอยากคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานถ้าอยู่ในจานมันเห็นแล้วโอ้ยมันหิวน้ำลายไหลพอมันนึกถึงอาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากคายออกมาแล้วลองกลืนตักเข้าไปกินใหม่มันจะไม่อยากกินละนี่คือวิธีใช้ปัญญาแก้ตัณหาความอยากต่าง ๆคำถามจากผู้ฟังธรรมเมื่อมีความคิดฟุ้งซ่านควรจะหยุดความคิดยังไงดีคะ ก็ต้องใช้สติถ้าเราใช้สติไม่เป็นเราใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาก็ได้เราฟุ้งกับเรื่องอะไรฟุ้งกับเรื่องแฟนกลัวแฟนจะไปมีแฟนใหม่กลัวแฟนจะทิ้งเราเราก็พิจารณาว่าแล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่าเราสั่งเขาได้หรือเปล่าเขาเป็นคนที่เราสั่งห้ามไม่ให้ไปมีแฟนใหม่ได้หรือไม่ถ้าเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปมีเราจะไปทำอย่างไรเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาจะไปก็ต้องไปเขาจะอยู่ก็อยู่เราจะมาทุกข์กับเขาทำไมทุกข์ก็เขาเวลาเขาไปก็ทุกข์อยู่ดีความทุกข์ของเราก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากไม่ให้เขาไปมีแฟนใหม่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากไม่ให้เขามีแฟนใหม่พอเราไม่มีความอยากให้เขามีแฟนใหม่เขามีเราก็ไม่เดือดร้อนนี่ก็คือใช้วิธีใช้ปัญญาดับความฟุ้งซ่านพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราทุกข์เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องเกิดเมื่อที่เราทุกข์ก็เพราะเราอยากไม่ให้มันเกิดแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเหนือวิสัยเราจะไปห้ามมันได้อย่างไรเมื่อเรายอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยของเราที่จะไปห้ามมันได้เราก็หยุดความอยากของเราเสียยอมให้เขาไปเราอยากจะมีแฟนใหม่ก็ให้เขาไปคิดว่าเรามีบุญมาด้วยกันเท่านี้ได้คบกันแค่นี้ก็ดีแล้วก็จะไปมีใหม่ก็แล้วไปก็ดีเราจะได้มีโอกาสมีแฟนใหม่อีกคิดไปในทางบวกก็ได้อันนี้คิดไปมันก็จะทำให้ใจหายฟุ้งใจกลับมาสงบได้แต่ถ้าคิดทางตายรักไม่เป็นก็ต้องใช้พุทโธใช้สติอย่างเดียวท่องพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราฟุ้งซ่านแล้วเดี๋ยวความฟุ้งซ่านนั้นก็จะหายไปปัญหาหมดแล้วอันนี้ใครอยากจะถามไหมที่นี่ยกมือขึ้นมา หลวงพ่อผมสอบถามเรื่องอสุภะอีกนิดหนึ่งสิครับคือถ้าผมใช้วิธีนี้ในการพิจารณาจะได้ไหมครับคือผมก็ยังมีราคะอยู่นะครับในเรื่องของความสวยความงาม เดี๋ยวนั่งนั่งพับเพียบได้ไหมคุยกันพระนั่งพับเพียบเราอย่าไปนั่งขัดสมาธินะ ครับขอบคุณครับในส่วนของการพิจารณาตรงนี้ครับถ้าเกิดเราใช้ที่หลวงพ่อเทศอยู่ตลอดเวลาครับว่าความสุขเพียงชั่วคราวมันเหนื่อยด้วยแล้วบางทีมันต้องใช้ความพยายามมากด้วยในการพิจารณาสุภะนะครับมันผิดกับตอนที่เราเจริญสมถะสมาธิมันจะมีความสุขมากกว่าแล้วมันจะไม่เหนื่อยด้วยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยถือว่าเป็นการพิจารณาสุภะได้ไหมครับ คือเหนื่อยเวลาพิจารณาสุภะแล้วมันเหนื่อย เวลาที่เราจะต้องไปมีการมาตัณหากับคนอื่นนะครับตรงเนี้ยมันจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดตอนที่เราพอตอนที่เราจะไปมีตรงนั้นอะผมมองว่ามันเป็นเหมือนที่หลวงพ่อพูดก็คือมันมีความสุขแค่ช่วงระยะเวลานั้นระยะเวลาเดียวแล้วมันก็จบแต่ในช่วงเวลานั้นอะมันก็จบสิ้นของมันไปแล้วก็ถ้าจะมองว่ามันเสียเวลามันก็ใช่มันไม่ได้เป็นอะไรที่จีรังยั่งยืนเนี่ยครับ ก็วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้เราไม่ทำตามความอยากของเราก็ใช้ได้เ จะมองเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ได้เหนื่อยก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังชั่วประเดี๋ยวดาวความสุขชั่วขณะที่ได้เสพเท่านั้นก็ได้จะเห็นว่ามันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็ได ้ คือแล้วแต่อุบายที่เราจะใช้ในการละกามตัณหาของเราอันไหนใช้ได้เราก็ใช้มันไปเหมือนจะฆ่าคนเนี่ยจะใช้มีดก็ได้ใช้ขวานก็ได้ใช้ปืนก็ได้มีอะไรใช้มันได้ฆ่ามันได้ก็ใช้มันไป ครับขอบคุณครับครับผมก็อยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าระหว่างจิตนิ่งจริงๆแล้วก็จิตนิ่งหลอกๆเป็นยังไงครับเราจะทราบยังไงครับผม อ๋อมันก็ต้องทำไปเหมือนกินอาหารปลอมกับอาหารจริงถ้าไม่กินก็ไม่รู้ว่าอาหารไหนเป็นอาหารปลอมอาหารไหนเป็นอาหารจริงพอกินก็แล้วก็จะรู้เองพอปฏิบัติแล้วมันสงบจริงหรือไม่จริงมันก็จะรู้เองไม่ต้องไปกังวลขอให้มีสติเท่านั้นนะเดี๋ยวมันก็จะไปเจอของจริงเอง ถ้าเมื่อจิตเรานิ่งเสร็จแล้วปัญญาจะเกิดเลยไหมครับหลวงพ่อครับ ปัญญาไม่เกิดเนี่ยนิ่งจะเกิดอุเบกขาเกิดความสงบเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบปัญญาจะเกิดต่อเมื่อเราถอนออกจากสมาธิแล้วเราพิจารณาตายรักพิจารณาร่างกายนี้เป็นตายรักไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32อันนี้ก็จะเกิดปัญญาเพื่อทำให้เราละตัณหาความอยากให้ร่างกายมันเที่ยงละความคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเมื่อเราละได้ความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายก็จะหายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายต้องใช้ปัญญาถึงจะละได ้ครับสาธุครับ กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือโยมจะถามว่าตอนนี้จิตเกาะติดมรณานุสติกรรมฐานตลอดเวลานี่ผิดปกติมากไหมเจ้าคะ ไม่ผิดหรอกพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญมรณานุสติทุกลมหายใจเข้าออกเลยผิดปกติจากคนทั่วไปแต่ไม่ผิดปกติของคนปฏิบัติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเจริญมรณานุสติได้นี่ใกล้กับความหลุดพ้นเพราะจะไม่ประมาทจะเห็นความตายทุกเวลาจะไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงจะพยายามพุ่งไปสู่การปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไปตามลำดับเพื่อจะได้ละเพื่อจะได้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังติดอยู ่เพราะว่ามันสภาวะตอนนี้คือหมุนตลอดเวลาเลยค่ะตายที่ไหนเมื่อไหร่ตอนไหนหมุนมากเลยค่ะ แล้วมันใจรู้สึกยังไงทุกข์กับมันหรือเปล่าหรือไม่ทุกข์กับมัน ไม่ทุกข์ค่ะวางแล้วค ่ะถ้าไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังยึดยังติดอยู่จะเลยมานัสติเพื่อให้เราปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางลาภยศสรรเสริญสุขปล่อยวางคนนั้นคนนี้ปล่อยวางร่างกายของเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราปล่อยวางได้แล้วใจของเราจะมีความสุขมากจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียสิ่งต่างๆไป การนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะโยมติดตามเพจของพระอาจารย์มาได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะก็รายงานผลปฏิบัตินะคะเมื่อก่อนเนี่ยใจโยมเนี่ยจะร้อนมากแล้วก็เวลาที่โยมไปอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยใจมันจะเหมือนลุกเป็นไฟนะคะพอฟังธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยทุกคืนหลังจากเลิกงานนะคะผ่านไปประมาณ1ปีนะคะก็ใจนี่เย็นมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เจอกับโลกธรรมที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ทํางานได้เงินเดือนสูงๆโยมก็เฉยๆพอเขาเลิกจ้างนะคะใจมันก็ไปนึกถึงไตรลักษณ์ขึ้นมาเลยนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าใจมันปล่อยวางได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนเราไม่เคยฟังธรรมะนะคะเราจะรู้สึกว่าหาเหตุผลต่างๆว่าเพราะอะไรทำไมถึงเกิดเรื่องนั้นกับเราคราวนี้ก็รู้สึกว่าไตรลักษณ์เนี่ยมันจะเหมือนพยายามเจริญไตรลักษณ์ตลอดเวลาเท่าที่สติตั้งขึ้นมาได้แล้วก็โย ยมจะพยายามเจริญมรณานุสติอยู่บ่อยๆนะคะคราวนี้ปัญหาที่โยมอยากจะเรียนกับนำถามพระอาจารย์นะคะก็คือว่า เวลาที่ใจของเราเนี่ยสงบดีแล้วแล้วเวลาที่เราต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมสังคมที่บุคคลไม่สัปปายะสถานที่ไม่สัปปายะแล้วคราวนี้เราจะมีอุบายที่รักษาใจของเราเนี่ยให้สงบร่มเย็นเหมือนตอนนั่งสมาธิยังไงอะคะ เราก็ต้องมองทุกอย่างเป็นตายรักไปหมดไงสภาพแวดล้อมที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่เราว่าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราต้องเจอเราก็รับรู้ไปเฉยๆอย่าไปมีความอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ทุกข์ปัญหาคือเราไม่พอเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้มันเป็นอย่างอื่นหรืออยากจะหนีจากมันไปพอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราใจเราก็ร้อนขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากไปเปลี่ยนเขาไม่อยากให้เขาเปลี่ยนเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นหรืออยากจะออกจากสภาพนั้นออกมาถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้เราก็อยู่กับเขาได้อย่างสบาย สาธุค่ะถ้าอย่างนั้นเวลาที่โยมจะต้องประกอบกิจการงานต่างๆหรือจะต้องอยู่กับบุคคลที่โมโหร้ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คราวนี้โยมก็คิดซะว่า เป็นตายรักไป เป็นตายรักไปก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลต่างๆได้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเอง ใช่ถ้าเราไปอยากให้เขาเปลี่ยนเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากใจของเราก็จะไม่ทุกข์เขาจะเป็นอย่างนี้หรือเขาจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นปัญหากับเรา ถ้าเราพยายามเจริญไตรลักษณ์บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นวิปัสสนาไป ใช่จะเป็นปัญญาตลอดเวลาเราสามารถใช้ปัญญาเป็นเครื่องควบคุมใจเราเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิมองทุกอย่างว่าเป็นตายแล้วแล้วใจเราจะปล่อยหมดแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่าง ๆถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์ของเราตามไม่ทัน ก็แสดงว่าเราเผลอเราเกิดตัณหาความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา เราก็เจริญสมถะ โดยจะเราก็กลับเข้าไปในสมถะก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะแก้ก็หลบเข้าไปนั่งสมาธิไปเข้าห้องน้ำไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบก่อนพอออกมาแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ไตรลักษณ์พิจารณาต่อ สาธุค่ะถ้าทำอย่างนี้ก็จะทำให้การปฏิบัติเจริญไปได้เรื่อย ๆได้ต่อไปเราจะอยู่กับทุกสภาพได้หมดดีหรือชั่วรวยหรือจนตายหรือเป็นก็จะไม่เป็นปัญหากับเราเพราะเรายอมรับว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไปหมด สาธุค่ะ ขอโอกาสพระอาจารย์ครับฟังเทศจากพระอาจารย์แล้วก็มีแต่อาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้ทำแต่การบ้านมันทำแต่การบ้านอย่างนี้ก็อยากจะขอพระอาจารย์บอกข้อสอบแต่อยู่ในขั้นของสังโยชน์3ที่ประมาณสัก10ข้อแบบข้อสอบเอาไว้เราไว้สอบ เป็นยังไงข้อสอบยังไง ปกทุกทีพระอาจารย์บอกว่าให้ทำการบ้านก็คือภาวนาหรือท่องพุทโธหรือเจริญสติอะไรอย่างนี้แต่อยากได้ข้อสอบ ข้อสอบก็ความแก่ความเจ็บความตายไงดูซิว่าเราจะยังทุกข์กับมันอยู่หรือเปล่าเวลาคิดถึงความแก่เราแก่นี่เราทุกข์ไหมเวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเราทุกข์ไหมคิดถึงความตายของเราแล้วเราทุกข์ไหมถ้าทุกข์ก็แสดงยังสอบตกอยู่ถ้าไม่ทุกข์ก็คือยอมรับความแก่ได้ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ยอมรับความตายได้ไปหาหมอบอกเป็นมะเร็งรักษาไม่หายเราก็รับมันได้ไม่ทุกข์กับมันก็แสดงว่าเราสอบผ่านถ้ายังสอบไม่ผ่านก็แสดงว่าเรายังมองไม่เห็นร่างกายว่าเป็นตายแล้วยังไม่เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องสอนใจอยู่บ่อยๆว่าร่างกายนี้มันต้องเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราสั่งมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เรามันไม่ใช่เราเราเป็นคนใช้มันมันเป็นคนรับใช้เรา ราเป็นใจใจสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราเมื่อคนรับใช้เราเขาจะลาออกจากงานเพราะเขาป่วยก็ปล่อยเขาลาไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเราไม่ได้ตายไปกับเขาเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมที่เราทุกข์เพราะว่าเราพึ่งเขาเราอยากจะใช้เขาไปตลอดเรื่อยๆเพราะเวลาไม่มีร่างกายแล้วเราไม่มีเครื่องมือหาความสุขกันเราก็เลยทุกข์เราต้องสร้างความสุขใหม่ขึ้นมาก่อนเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าเรามีความสุขใหม่เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่เดือดร้อนร่างกายแก่เจ็บตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันฉะนั้นข้อการบ้านตอนนี้ก็คือต้องทำใจให้สงบให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิให้ได้ก่อนเพื่อเราจะได้เลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกินให้น้อยๆได้ตอนนี้ยังกินมากอยู่ลองกินวันละมื้อดูถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกินมื้อเดียวก็พอยิ่งตอนนี้มีเสบียงสำรองไว้อาทิตย์ละกินวันละครั้งก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้ไม่ตายสำหรับร่างกายนี่มันตายเพราะความอยากใช้ร่างกายหาความสุขจากการกินเนี่ยเป็นการบ้านลองไปอดข้าวดูลองกินทุก7วันดูกินหนึ่งครั้งก็พอจนกว่าน้ำหนักมันจะลดลงมาสู่ภาวะปกติถ้ายังอยู่ภาวะเกินแสดงว่ามีเสบียงไม่ต้องกินสะสมมากไปแล้ว ทำได้ไหม12โล ต้องลองต่อยยังเกินอยู่เท่าไหร ่ยังเหลืออีก20กว่าน ั่นแหละลองดูลดมันไปเรื่อย ๆถ้าวันที่10ตุลานี้จะต้อง69โล ลดมันไปเรื่อยๆแสดงว่าเราผ่อนเราลดการหาความสุขจากทางร่างกายจากการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารมากๆก็เป็นวิธีหาความสุขทางร่างกายแบบหนึ่งที่เป็นโทษกับเราเพราะต่อไปร่างกายมันจะกินไม่ได้ว่ามันน้ำหนักเกินหมอก็ห้ามกินมันก็จะทุกข์ใช่ไหมงั้นเราสู้มาทุกข์กับการลดดีกว่าทุกข์กับการไม่ได้กินที่พ่อมันกินมากเกินไปแล้วเข้าใจไหม แล้วก็มีธรรมะข้อไหนที่ตีแตกเกี่ยวกับเรื่องความพอใจในคุณวิเศษขั้นต่ำเช่นอย่างเช่นเราพอใจถือศีล5รักษาศีลทำบุญถือศีล8ทุกวันพระอย่างนี้แล้วก็ทำไปอีกสัก10ปี20ปีแล้วก็ค่อยเลื่อนขั้นเพราะบางทีเป็นคารวะก็ภาวนาได้ไม่ตลอดเวลา ก็อยู่ที่เราว่าเราต้องการที่จะเรียนจบเร็วหรือช้านักเรียนบางคนเรียน3ปีก็จบนักเรียนบางคนเรียน6ปี7ปีรามคำแหงนี่มีหลายระดับด้วยกันก็อยู่ที่เราขยันเราก็เรียนจบเร็วเราขี้เกียจก็เรียนจบช้าไม่มีใครมาบังคับเราได้เราต้องบังคับตัวเราเองเราต้องคิดว่าบางทีเวลามันอาจจะไม่พอก็ได้อาจจะตายก่อนเรียนจบก็ได้งั้นอย่าประมาทรีบเรียนให้มันจบดีกว่าจบแล้วจะได้สบายจะได้ไปทำมาหากินได้ แล้วพระอาจารย์มีวิธีบรรลุนิพพานง่ายๆแบบที่ไม่ต้องรอ7วัน7เดือน7ปี ก็หยุดความอยากทุกอย่างตั้งแต่บัดนี้ไปหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหยุดเดี๋ยวนี้นิพพานก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลย มันก็หยุดคิดแบบคิดเอาเองมันหยุดแบบถาวร ก็คุณอยากจะได้ง่ายที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าสอนคนนี้มาถามขณะที่บิณฑบาตว่าทำยังไงพระเจ้าบอกก็ให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆมันอยากก็รู้เฉยๆว่ามันอยากจะอย่าไปทําตามความอยากเท่านั้นเองมึงอยากจะกินกูก็ไม่กินกูรู้เฉยๆว่ามึงอยากกินแต่กูไม่ให้มึงกินนะมึงอยากเที่ยวกูก็รู้เฉยๆมึงอยากเที่ยวแต่กูไม่ไปเที่ยวกับมึงเนี่ยกูรู้เฉยๆอย่างเดียวอยู่เฉยๆอย่างเดียวก็บรรลุได้นะ มันก็สู้กันไปอย่างนั้นมันอยู่คนละ2จิต นั่นน่ะสิเรามันไม่อยู่เรามันเป็นลูกน้องมันใช่มากกว่ามันสั่งปุ๊บก็ไปเลยใช่ไหมสั่งให้ไปตักข้าวก็ไปแล้วไม่เคยแย้งว่าน้ำหนักกูมากเกินไปแล้วกินไม่ไหวแล้ว มันไม่มีสติชะลอ บางทีมันถ้าไม่ทำจะไม่เจริญสติบ่อยๆมันไม่ชะลอ นั่นสิก็ถึงต้องมาสร้างเครื่องมือสู้กับมันเนี่ยเราไม่มีเครื่องมืองั้นเราจะบรรลุเร็วๆไม่ได้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือ ก็จำเมื่อกี้พระอาจารย์เทศสามอย่างก็จำไว้สามอย่าง นั่นแหละส ติยังสร้างธรรมะที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาแล้วก็ละตัณหาทั้งสามอย่างถ้ามีธรรมะก็จะมีกำลังละตัณหาได้ถ้าไม่มีตัณไม่มีธรรมะก็ไม่มีกำลังที่จะละตัณหาได้เข้าใจแล้วนะ ครับ หมดได้ยัง หมดแล้วครับ หมดแล้วนะถ้าพูดอะไรสะเทือนกายสะเทือนใจก็อย่าถือโทษกันนะเพราะว่ามันอยากจะเอาตัวอย่างที่ใกล้ตัวมาแสดงมันจะได้ถึงใจ ท่านอาจารย์นะที่เราภาวนาสมถะกันมาเนี่ยเพื่อให้เรามองเห็นตัวความอยากในใจของเราใช่ไหมเจ้าคะ ก็มีส่วนแต่ความจริงเราต้องการอุเบกขาต้องการความสุขที่ได้จากความสงบเพื่อเราจะได้มีกำลังหรือว่ามีความสุขทดแทนที่เราจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขตามความอยาก โยมภาวนาแบบทำความระลึกรู้สึกอยู่ที่ใจแล้วก็เดินจิตเข้าสู่ภายในนะเจ้าค่ะแล้วมองเห็นการทำงานของพวกความคิดตรงนั้นนะฮะที่ใจเนี่ยแต่ว่าเราเบรกขาไว้แต่ใจมันยังมีเวทนากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่พอระยะหลังเนี่ยโยมดูไปมีความรู้สึกไปแล้วละไปเรื่อยๆมันเกิดความเบื่อนะเจ้าค่ะ ก็ดีเบื่อแล้วอย่าไปทำตามความอยากดูที่ตัวความอยากตัวเดียวถ้าเรายังทำตามความอยากอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เบื่อจริงถ้าเบื่อจริงแล้วเราจะไม่อยากทำอะไรกับใครไม่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากจะหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจะอยากจะหาความสุขจากความสงบเพียงอย่างเดียว ขอบพระคุณเจ้าค่ะ การนมัสการครับอยากสอบถามว่าถ้าเราทำถ้าเราทำศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบไหมครับ ก็จะสงบในระดับของศีลคือใจเราจะได้ไม่วุ่นวายกับความผิดต่างๆที่เราทำนั่นเองแต่มันยังไม่สงบเต็มร้อยเหมือนกับความสงบจากสมาธิหรือปัญญาเราก็ต้องก้าวขึ้นสู่ขั้นของสมาธิของปัญญาต่อไป ขอบคุณครับ กระดาษเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเป็นนักปฏิบัติธรรมมาเจ้าค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยเจออวิชชาเจอของไม่ดีที่เขาส่งมานะเจ้าค่ะคราวนี้พอเวลาที่โยมนอนรู้สึกว่าจิตระเบิดเสียงดังมากเลยเจ้าค่ะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยแล้วตัวนั้นก็หายไปเลยเจ้าค่ะอย่างนี้โยมอยากจะทราบว่าเป็นสภาวะธรรมหรือเปล่าเจ้าค่ะ ก็ให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเหมือนกับที่เราเห็นเขายิงปืนหรือจุดประทัดไม่ว่าจะเป็นเสียงภายในหรือภายนอกก็พิจารณาให้เหมือนกันได้ว่าเป็นตายรักมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันมาหรืออยากให้มันไปเพราะถ้ามีความอยากก็จะทำให้เราทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องพิจารณาตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปก็ปล่อยมันตั้งมันดับไปแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันมันเป็นอดีตไปแล้วให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวให้รับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยใจรักเสมอเข้าใจนะหมดแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ